غفرتن ترکے دے اللہ دولا لے بخرا غلطی کئی بخی اجر اور ترکے دے روائی شل چیزیں ذکر کئی شل کیو زمین راجے کئی عبد اللہ لہم نمک کشمار کئی شل جی مراجے شل اوسع راجین لے اوسع مرجع شل چیو او جاد قرآن فتحاتے کدے جادے ذکر کوئے عبد اللہ للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تراخر پر رسول نپدی بانی لس من جلس من دبیالا جید ناغے پر ہم کیا اور ہار سے پدی ہم کو دا کمال جدا دا آیات ملیان وہ بارکی پیش کی کہ سعودی و زنانہ برابر دی اوائی دا امت دی نبی علیہ السلام دی لیدوی و نجائز دا لیدوی و نجائز دی من بری رمضان کو جو وہ کی تھی علم زیاد کے پہ غور کے دیر قرآن میں جاہو حکیم راہ لی وہ دیا ہے تم کی بھی چیز کہنی شی دیا ہے تم کی فرائض منصبی ہوئی دل لی برابر کری لی کہ برابر ہے مجا پکار ہے چیارا میں اس کی جنہاں تمرد کی جنہاں پکار کی جنہاں میں دا سالا ہم حیض کی کہا لی یہ بڑے خرد کی برابر شی برابری گا شی وہ حیض کی اکون مر اغاو علی راوری یہ پیرے نے دے بلار کی کہنا جی راوری جی جی مباسی ہوئی وہ جدا اب ان شاء اللہ خری ہوا چاہتا ہوں دا جی بھی کہتا رہا ہوں پیارا نو برابری والے سمارا جی دا تو برابری ہے کہ وقت مانا رہا کہا اوٹے اوٹے تو جا دا کو اجلا قول بھی جی زنانا از زنانہ تا قرآن دا ہوئی دا آیت کی سر کی ہوئی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى امور جو سنبھال کرے پسند تو سنبھال وطلو الجاہلیت لمبانی لیڈرے تو چوزی نازہ جان سن رجوع کرے خالص و مخلص کا سپرم ہوا کرا میں پدان بعد وہ دور رنگوں ہو تو کی کہ دلیل میں جو تو ایک خاطر ہے وہ دادا وہ کنا تھا پخلے ان کی باران ہوا رہے رنگوں ہو پائے گا تو کیا پتہ نظر لے رہی ہے وہ ادھر تو مبارا والی نظر سے جیسے شو ہوا اخبار کی جگہ کری یہ بھی پاکستان بانی اسلام آباد کی جو اسلام آباد بخشی یہ بھی پاکستان کولا باران سو رو شو جو دین وزیر کی سر انگوں نے اٹھول پکتا ہو گئے تھے جڑ کی رنگ ہو وی اگا ازی نوی لکر وی پلان کی خپلا مو وف پا اصل رنگ کی ویدا رنگوں نے چوبا ہے کارا جو اصل دین وزیر ہے اسی بلے تو اسے پور دین وزیر دن والدے پا اخپلا اصل رنگ کی نگے دا رنگوں نے کیوں جی آئے تو یہ پکا رہے جزان کیوں میں سے پاتے یا اولا نوکر پکا رہے جزان اولا پاتے لا تبر رہینا تبر رہ جل جاہل یتنیلا اج قرآن دائل وقرنا فی بیوتی کننا ولا تبر رہینا تبر رہ جل جاہل یتنیلا اگر یو تبر اگر قرن فی بیوتی کننا میں چلی گری کے وہ قرار پر پوری ہی چنگا جی اچلی گری کے میں تبر رہ جل جاہل یتی اولا را جی اچلی گری کے میں جا با غزل جی جنگی جی با اگر پر گیا خبر ہے بے پر لگیتا ہوا کلا میں جا دا قرآن دا چو کوئی یہ چلی گا دا کہ مسلمان میں بلکل کافر دے کافر شو جو دین لے تحریف وہ قرآن میں چاہیں گے کرے یہود دین نہیں کرے جو دین سابی تیلہ فول کو فرق اللہ حواظ کرنا وائے پلافی ہوئی جو کرنا اما یہ لوگ وہاں ادھا کا پکار رکھانے کی چل اندر جی کو ضرور کی کل کل لگے ادھا پیر ابدی میں اس کی بس خیر دیدہ ہے زیتے ہر کمت تب قدا رکھونا جتا تو بجرہ جی مالب علم ان جدا مواسات رولی اندر جی رولی صرف اتنی کے اندر جی نہیں استقول و رسولا ومن ادھا اللہ اگر پیغمباری و ذاکرین اللہ کسیر و ذاکرات اللہ جی عظیم اور کرے اللہ من لے نصیب کا اللہ دا جی عظیم من لے نصیب کا یا ربا فما کامل مؤمنین ولا مؤمنان مخت مسئلہ را روان لکنا دا طول دا غیر پر تمہید دے دا خلے میں تر تخطا خبر و نواس آئی دے دا کیوں بھی انجیبہ کی نہیں بوشی دا شانتا غلط خبر غلط کار کرتا ہونا کئی خپل رائے ہونا کئی نیزی روا ایمین دار نائل میں اوزن رلا کہ فیصلو کی اللہ پیغمبر یہ دے حکم امران دے حکم یہ خبرہ چول نہیں روا کہ شروع بیا دی دین اختیار خوخ اخبلا من امرین دو معاملے ہو دونا اگر یہ اوفر سالہ کرے گا عدود آدھے مقابلہ کی بلچ شروع کی ملابلہ کی دور روا نبی مہروا دی اچھے خلاف کے در اللہ رب پیغمبر یقین گمراہ سکونہ کے در سرگان اس اغاصل مرر زرارت اصلاح دا ملک کا پرسمین ختمولو باندے رسم نی ختم شو نو تنسیہ رازی نو تنسیہ دا ختمو لگو پا داو کا رسول علیہ الصلاة والسلام حدیث الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غستیوا داغے پخواس بانی داغے پوڑو باندھی دے دے پنجو شکالو اگر مسرا داغے یو یا دو خاندان مختم رہو اور دا کونڈا پیغمبر السلام کے خواص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غارہ کی خودرا ہو گیا نکاح شدا ہو پا طریقہ بانی خطبہ و شہادت امہر مقرر شو دیکھ والے حکیم ابن حضاب مکی مشر دیر اخیار ادیر اخلاقی سڑا ہوں ایمان خدمت گار پکار دے سم منجال کو گوڑا ان کی خدمت کی کور کی کئی اغولا غلام وارس کو بایا بانی داولا جی دن آگا نو کری پیغمبر السلام رو ویدا ستا شو زمان تر پستا شو ستا خدمت بکی چو عدیش وکلا ستا خدمت بکی دغا علکنم زیدو غلام نو دے دمور سرا ماما جانو کرتلو واپسے کی بلاری باندی قافل رالالا آغو عکاز تر اطلا میلے تا مندائی تا اطلا پوشو کی زنانہ دا روکے سرا دے سکھاو کے دے اچھو پشتے نا اوخو کود کو یو بر سر استر گیو لی اوخو کود کو اوالک تے غالا کے سادروات چورا وزان سر پوخ بانی کے نا او خلاص کی قافلہ اور قافلہ جس نے اتنوں کو کاروں سے چلی ہوئی خوش کرا لا لا لا خاون کرا یہ لکے زمانہ و تختہ ماما جانی خبر شو اگر آوہ تا دا قافلے پس مرنی چی قافلہ پا کم طرف باندے لالا چر تا لالا ہوئی کے رک شو لار بے راتے دا غزیتا پا دا غزی بانا سو جلل بے او غزل بے ویلے سوکینی بے بے دیا با لار داوڑ کے اوکاس تر اور اسید اوکاس کی للانی در خرچی در مندائی کی حکیم ابن حضام کو تو دو تدیف شریف لکی اختیار رسو ادیف قابیو لکی اختیار رسو اگر وانس راول ترور خدیجت القبرہ لیوار کر ویداستا شو اگر چکلا نبی علیہ السلام سرا نکائیو شو نبی پیغمبر علیہ السلام لیوار کر لار بے جلل او غزل بے ویلی لارو اغطا لارو دا قافلی پا دا لاری دا قافلی تیری جن ویتا بودری دی اغزل بیوار دا دا غجرات دا قتل مکین و زمین ترالی دی او ظلق امرین رامیل یا حیلا او دا غزل یا دا کردن لگیا دی دا غزل وی زید حرم کیو غزل چیوار دا مپوشو تی دا غزل زمان پلار وی او پسی جاری دو ہنی پوا مجھے داغی پہ جواب کی ادوا شار دن ہوئی اگو اگا شار ہوا ہوئی دل نیاسی ادوانی اسے پس پہ دلائی بانی تل چاہ غزت ہو سے بڑا بیان اسے غزل ہوئی مجھے تا اگا دو اگا اشار نور ہوئی چکم مکہ کی ذکری اگو پی مجھے پوا زرزید پلار پوا ہو کہ دا اشعار زما دے دیدی از دوینی پا حرم کرے یعنی دوین دے دے او دے پا مکہ معظم کی را دے تری جان سر کرو دے زیر ترے نخپل رو مکی ترالل رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوماتی او کلو بچے اخپلی دیدو یہ جرگے را ہے جا کلا بعضی پا خپلے تو جرگے توی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دو توینی کہ دا ان کے زمین دے زمین میں چارہ تقصول و خرص کرے دے موری پسی مجاری زیت لارن غوری دے بل موری پسی غپو پیشانو زمین میں چی تس چگوالی اگر زمین دا واقل خدا لکن سر کرے دا دو تا پک پلے یا تا جرگیوی حرم کی رسول علیہ صلات و سلام تاوی وی بلے و خبر کن زا غرہ و علم کہ آدھو سر پخپل رازا تو یو پیسہ دو دونا نخلم تو شیطنی نخلم کہ پخپل رازا نتا دل تا خوشا لہو میں دو بہنی میں بورا پہنی میں اپلا را تری خوشا لہو جرگاں خوشا رسولا یہ دین اللہ پا خوالی خبر او بلا کمی میں خوشتانی دیا دیتا موا زید راوس ودا پیگنی ودا میں پلا را دیتا بل ودا میں تردی یہ دور آگلی بھی تا پس یہ مور دی جاری خبری کئی کچھ یہ کورتا دوسرا خوشحال ہے مرزا زمائے طرف میں رکاوت نہیں کی اور کچھ نبی نجیبہ دنیا مجبورہ کئی زید پلار ترتا او قتل نبی علیہ السلام تے او قتل وہ زنظم بنتا پاتی کی گئن تا سر بھائیم خلق باجی ربی ملے پلارم خپسو تاون خپسو غلام خوخی خوخیم خوشا لینو دیدہ او خیار توب او دیدہ فیصلہ نبی علیہ السلام تا دیر خف کر رکھو دالکو تم قابل کر رکھو او خیار رسول علیہ السلام پر دغا جرگے کے اعلان کو وہ آورائی دنن نپور کا زید زما زوئے دے زما بچے دے نو پلاری خوشحالتو ترونی ترین خوشحالتو پر دی خوشحالتو چی زمندہ پر قریشو کی رشتہ و فو نصب پیدا شو پل پیدا شو پر قریشو کی دیکھلو اکلو زہن ہو شو خوشحالتو اگر خبکانی کی پر زید بانی کمو اگر خبکانی ختم شو مجھے چاہو گیا زید ابن محمد بولے کی دا میں پلار نہیں ہوں خبیا معلوم سو خبیا وہ تو زید ابن محمد بولے کی دا محمد جوی مجھے حلیت تی زمانی خبر آدھا یعنی دے نبی علیہ السلام جنبیت تی نمخ کی خبر آدھا یو مہربانی پی داؤ کالا جو مہربانی پی داؤ کا چی دخل زوی کو ازادی کو جو مہربانی پی داؤ کا چی زوی کو درہ مہربانی پی اللہ رب العالمین کلا آغا مہربانی پی داؤ کلا چی دے اسلام توفیق لولار کو دے مسلمانی دے توفیق لولار کو رسول السلام پی دیا مہربانی داؤ مکلا چی خپل دے ترو ملکن تکرا زینب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترو ملوا غیر پہ نکاح کرا مدینہ منورہ کی دماغ کی نولا برا کرے دیا لگا پہ نکاح کرا مہربانی پہ کو قرآن داجی کر دی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اللہ پہ مہربانی کروا اور تا پہ مہربانی اکڑا اگر مہربانی یہ داوی دا خیال امام تفسیر لکھ لیا تفسیر سر چاری کرے چالنڈ لکھ لیا ابن العربی پر نسبت دنیا جالو کو تفصیل کرے دے زید دے پلار غزل ام نکلنا از زید جواب دے ام نکلے دے ابن حشام پر سیرت کی اول جل یو سو تلوش پہ تمخ باندے ناغا واپلوری کرے دا دے زید رضی اللہ تعالی عنہ جو تختو ہو گیا اپنا روپے سے جڑل قال ابن اسحاق ثم اسلم زید بن حارثہ بن شرحبیل بن کعب بن عبدالعزا بن امرأ القیس مسلمان سو گیا اللہ دے اسلام توفیق انور کو اپنا کی بے غزل ویلا غزل بے درد دت غزل کان ابو حارثہ قد جزع علیہ جزعا شدیدا وَبَكَى عَلَيْهِ حِينًا وَبَكَى عَلَيْهِ حِينًا فَقَدَهُ فَقَالَ بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلَ فَزَيْد جَارَم خبر نیم چی زید سوکو اَحَيُّن فَيُرْجَى أَمْ أَتَى دُونَهُ الْأَجَلِ جن دے رہے چی تنوشی کم اغلے وے پڑبانی اجل عمل دے نیو جارم فوالله ما ادري واني لسائل غالك بعد السال ام غالك الجبل قسم بالله من خبر اتقوسون قوم غالك ده خيالي غسل الجاري خيالي تورماني كي مولك لتا زما رجدا كيزون نفس اوارز مكي يوو اين تغار اين غار كي مني كفاوارا كي مني ويالي تشعري هلك الدهر اوبتان فحض دی می دنیا رجوعوکا لی بجال ہے زمان روکی افسوس تب چرت زمان با دن کی واپس راشی زمان پر طول دنیا کستا واپس راشت میں تلوی نعمت تے تو ذکرونی شمس و انجتی نویا و بیورج ذکراہو اذا غرب آفال نور ما پیادی تا چکر نور راخی ون چه زید بچر تی مو بے کبت بندی ابیارا تا چکریو جی نبیارا تا ریاسی که زید با چرتی مرگو یکو با بوندی و ان حبت الارواو حیدنا ذکرو ذکر ما تجاب چیز کی یزما ابو دغاما ازما ابو پریشانی دا بتر تھی سامل نسل ایسی فی الارض جائدان ولاس ام تطوافا تس امال بل زبا روان کم لنجی گرنجی اخان رزمکی کی کوشش کرون کے استر برشن دا پڑی رو گردو دو کردے چی اخان ستری شی اخان ستری شی پرون جی حضر استر نشم حیاتی او تاتی علی امانیتی فکل امرئن فان و ان غر اولاج عمل طول جن بگردم یا برابانی مرد راشی ہر بندہ ختمی دن کے لے اگر کو غر اولعمل وہ دن دے جو کا کرے ہو مرد پی راجی نظبا مرشم ادا ارمان رزمہ پر ربانی پاتی شی دا غزل مکیمہ زمین طور سے غلا ابن ساق ہوئی لما بلغ زیدا قول ابیه بکیت على زید ولم ادر ما فعل زید بانی جارم امین پو چھ زید بچکری چھ داو طور شیدو مقالا بحیث یسمع اوہر رکبان جس ورو اور دلا ادداؤوی احنی لا اہلی و ان کنتنا این بینی قائد البیت اند المشاعری زمان زلخو گی جی اپریشان اخپل اخپلوان ہوتا اگر کزل لرم ولی دو مشاعر سخن بیت اللہ سخن ندیر لرم فکفو من الوجی اللذی خد سجاکمو ولا تعملوا في الارض نسل الابائری دبی غم منی شئی کہ تاسو بانجرا غلے ولا تعملوا في الارض او خان نزغلوائی فإنی بحمد اللہ فی خیر اسرت کرام معد کابرن بعد کابرن زود اللہ پا الحمدللہ پا ورکڑکیم ازتمن جماعت قبیلی کابرن بعد کابرن یہ وقت نبلغت جندین روحن فبلغ اباه قوله فجاء هو وعمه كعب حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وذلك قبل الاسلام فقال له قال له يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه انتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع قد جئناك في ابننا انك لتحسن الينا في فدائه قال او غير ذلك فقال وما هو فقال ادعوه وخير فان اختاركما فذاك وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا فقال له قد زدت على النصب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال من هذاني هذا ابي حارثه بن اسرائيل وهذا عمي كعب بن اسرائيل فقال فخيرتك ان شئت ذهبت معهما ان شئت اقمت معي فقال بل اقيم معك زدل تپا دے کی گم لارے ادھرو لو ٹول خل کو ادھرو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بارک غوی انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا وما انا بالذی افارقه ابدا دکنا داسی کمارو ہوئی جو اداسی بچوں میں ہوئی دل جزب پرخوانشم زبانی سجد سرم فاہند ذالک اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وقام بیویل الملع من قریش میں فقال اسحدو ان هذا ابني دا زما زیری گواہان سے جتا زما زیری انا وارث و عمر فطابت نفس ابي من ذلك وكان يدعى زيد بن محمد القران دا کہ رسم ختمو خود اور ذکر یہ اون کی پریدی کی پیغمبر واقعی دماغ کی نلار کو سب برکا کون والو تو خطا خبر الخرون باسی ایمان والو تو کی دے فیصلہ کری بلو نو آیا چرتا او غلط خبر چرتا آمارو نکر تفصیل داری ذکر کی یا چاچی ویرے آچا تا چینام کو پی اللہ سا کور لراوس بیمان توفیق ورکو وان عمتا علی اتا پیناو کو ازاد جکو بچے جکو وادی دیولو کو سلیو توی امسی کالے کذا ہو جد رسول اللہ علیہ السلام دلا وادکو زینب دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا ترو روا او میما دا غیر روا دا دی رورو دا پیغمبر علیہ السلام سر پیجن دلوا دا غیر روا نرات نیو کرن میرا مجھے خاون نیچے دلے پر کام کم حضرت چوئی مارا خپشوا رور خپشو وہ گورا امام رئی داخلی مرائے خودے نو کو طور تو مت پر مرید جو دلے وکن مجھے مرائے پر دو بان خرچے مرائے نو عزاز سرا ہونیو لڑا وار خرچے کن آیاتون رالا ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة لدوب اختیاری چلتا ناغوی بس تیار رضا شو ناغا سر پیچار شو چو خوا اخیر دان چیز دو از آغا جی اول سر گزارا بیا نکیده رکاغو خو شریف زنانو از غط کورنی ادبان دی دمرنی نمو گزارا بیا کول خو سو خوا و رکل ولو اول سر پا جنگ دن شو نو زید بل زید خنو کنا ناغو بنی بی علیہ السلام لگا لی خبر رہا نبی علیہ السلام بت سلیور کا مکو ناکام کو گزارا کا پوش وقت گزارا بھی کی نبیا میں تو اتق اللہ خدا نبی کا سزا آزاد اخذ میں لکڑے گا شریف اخذ میں لکڑے گا سب تو گزارا ہوگا کھانا ان تلا تو پوز مچھلی کری گئی وہ پتی پوش جی گزارا کرانا تھا یہ اوپر سر گزارا نہیں سی بولے پختان پوسا آدھا طلاق پتاو لگوا طلاق الولی ورکو دی کونڈا چی میرے کی ملے کنا نگازی تا پوسو کذا اللہ وچی کما نگا پریخی دا نسا چل با بکی تایی نگازی حالات معلوم ہوا ندا بدنیمی کنی دوری جی نپدی بانی بزیاد خبکان رسول دا خبکان دوستن دا ختمی جی دا ختمو لیوا تر قشتے چی دا دیا زو آخلم نکزو آخلم خلقو چی پرنگولو آغستا تخش الناس تخشا قالت الناس دا خلق دا ویلونا دا باز رودن یاری دیتا سپوک و سپورونا دا تذکیر قرآن کا هم آغا یوکر چی که آلتی چی وی هم دا جنی دا طالب نکا کم اتو دا اخری کل چی ویتا چاہتا چی نام کرو اللہ پی اتا فکر ام سی کاری کرد ہو جک من اوسا در از دارا کنی کزان سر خبری نی پریدا اگر اگر اللہ نا طلاق مور کو برداشو کا دیکھی دا گناہ چا زیو گنی چلی ویتا خلاہ نا مانا داو کی روسو چن پا چم کی معاشرہ چی خبکان جوری گی کن دا اللہ نو یہ گسا دے دا خبکان لالا ولی گوائی راکا ولی کئی و تو بیفی نفسک اتا ساتل بلو کی پتا آن خبرات چی اللہ دا ہی ترگن نون کے اگر یہ دیتا دا خلق رو ویلو بدر و دنا اللہ لائق دے چی دا غنو یہ گی قدرین رب اللہ نکل کی پورا کزے دینا حاجت پل وطرن حاجت نو روز گزارا نکی دو دول طلاق ور کر پرے خود را عدتوں تیر کو زوجنا کا نمون تارا پر نکاہ کرا یا دا مانا چی من پر نکاہ کرا کہ زینب بھئی زمان ستاسو را تو فضائل دی یو پر گدائی چی زمان نکاہ پر عرض دا پاس شئی ستاسو نکاہ دنیا کے خلقوں کر لے بعض علمانو کی نکاح زن تشو زوجنا کا مانا عمرنا کبھی تجویجیا تالا ہنگا اجازہ دل کسی تو سر نکاح ہوگا طلاق ورکل عدت تیر شو عدت تیر شو رسول علیہ الصلوۃ والسلام بخبتان بختمول گو پرا زید تا ہوئی نیول وقتا ہم تا شرم جواب تا ہوئی زید لال زید رضی اللہ تعالیٰ نے چیزا ورطا شن نظما فضل کی راضی اور لوی عظمت پیدا شو دمر جمع بیا کتے نشتی دو تو گورو ولی جنبی علیہ السلامی تا پوست کر لے دا غوان تا پوری سوخ تا پوری خوز خود آگا کنا و سرر رہنے چی جنبی علیہ السلام نون پیشو لاغا تا پوست نو ماو تا کتے لگے نشو مشایک را ورل اللال اور شایک را نو توی نبی علیہ السلام ستا یاد کر دی دوی وراخل لسنے پاک للا و لا اسمع شیئن حتی او آمیر ربی اسم زنکم نسوین تردی چیزو دخ پل رب سر جرگاو کم رب نمسرو اخلم پاسدا الى مسجد ها یعنی جماعت نماز کم زیر غیت لارلا اور دسوئے کو امانزت تیاری رسول علیہ السلام کو اتراز لو وجنا کا دا اللہ طرف مامر شو دمرا خیر و برکت دے اور صحابہ دا سیتی دا چھو میں مشورہ میں کلی استخارہ آر پر ازن میں آوین آو نناوین مروی چھو وہ حکم راگے جا خود کے داغیر کیا نہیں سے کنا حتی آمیر ربی رسول علیہ السلام با صحابان تا استخارہ دی چھو گوڑا کما یعلمنا سورتا من القرآن لکہ چنین تا دا قرآن یہ سورت دیکھو دا قصد رکھ استخارہ خود اللہ ہر مصیبت مشکل کی زمان جرا ہے من آغا مشکل کی دا اللہ سر مشورہ ہوکا استخیرک بے علمی و قدرتی استاد علم استاد قدرت پر بغمانستان مشورہ خلو دو رکاتا مولیا تلو رکاتا اغیب سی دعا دا خاص پیغمبر السلام مقودلہ دا غیب لند طریقہ سے پیغمبر السلام بے زمان جرا کرلہ اللهم خير لي واخترني الله ترى لخواها کا پدی خبرو کی کمو چی اغیر خلا لخواها کا اغیر طرف تلاری برابر کا استخارہ کی دمرا فردانا نبی علیہ السلام بخودنا استخارہ خلق بلکل ملغا کری دا پر خودنی دا اللہ نرائی غسلی اغوی لاو اسنا و شین حتی او آمیر ربی رب سر جرگکم واللہ حق انتخ شاہ نکلی چی پورا کزیر دیدی نظر روز پل منتار پہ نکاح کرا دا آیات ساتھائی زید قرآن کی ذکر شہد ابو بکر ذکر نشتی دا علی نشتی دا عثمان نشتی دا ابو بکر من نشتی دا چیو صحابی نشتی بید زید نا رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تذکر اشتی چاہوی دا علی سے ابو قرآن کشتی بلت تکلیر کن لے گی لگانی کس انعام تعالی ہوں حکمت ایماندار ہوتا پاتی نشی ایمان والوں سے بارہ داغستل خودو دخدائی بچو بولو کی اگر یا خدائی جوی کلچ پورا کتینا واجب پل اطلاع قلوار کی وطران دفع سر اللہ شوید اللہ پہلم کی علتا مدلتا دبانی اکلا کان آمر اللہ مفعولان سنچ دی خدائی جوی رواد و غمل کی وغلب دی جوی مقام ورکاو دفع پختنوں کی نشتی و پختنوں کی اوین بدتر دے بل دا بسری جو اللہ لگویا کرو میں پختنوں کے دن بد کر دے آگے تا خدائی رو روی خدائی رو جنہیں چو آدشی نالتا اور نکا کی یاو پلیتیاں سپسی ہوئی پلیتی روکا گی کہ جنہیں وادا پلار یا رو یا ترچی چوکی جو وکیل لے ولی دے آگا والا دمخت نکڑا پڑا گا مانی کڑا ہے نبن نکا تا ہوگی آجت نو کرا میں نکا والا پڑا گا نہیں کی خوشحالی اور طرف جنتی ناسی اور طرف بتائے بے باک مجلس اگر نمک کی نتو جو کور نخونا کرو جنی پلان کی الگ بڑی وکیل کئی وکیل کئی جنی وہ بڑی آگئی بڑ چوک نکی اگر تا خولے اگر اس طرح جنی روشمہ وکیل شمہ جنی نکاہ دا بلچار بلچار مہر اگر نو خواہ خیر اخیر ہوئے ویدہ جنی روڑ دے ندی جنی روڑ نبیا پردنشتی دا جنیوں میں بیا پور تم بوزی اختر سو قدر کی وزا خوزما خور را لکن اختر چیش خور را غلا دا خور دا پردہ تینی نکی خور روی سابی لکا خپل خور را چی پری واجی تیرے قسم گبران کیا راسی برخا گیا لکی اباد پا کلیش اتلر اتلو کری دی بلو ازار ازا ستر امان نیشتی ستر پردہ نیشتی ازاد ازار ازا را دینی خور دا دی کم دین دی دا خود دین جان دین کیون نیشتی ارے خل کو جو چاوری نے کیا کار مکاؤ جنی روش تھے در رشتے کیا نا وہ کل سو نکاح کو جو خلاص رکھنا ادا دیا روئی دے کیا بولو بہن کے جی عجیب ہو کر ختم کر پلارو کو جنی روڑتا ہے جتنی سے رو لو کو جنی روڑتا ہے جتنی سے پڑا کے نکاح کو گوٹ کے بڑا برتی ہے کہنا قرآن داوا کیا تم روا پکن ہے کہ کتبا ہی راما بیان کرا اب قرآن دا ہوئی خبر ختمی ختمی افغان بختمی خدا پخلوانی نے قبول ہوتا تیرے دیش ہو دا شرم دے خرق ہمارے پہ غرور نہ رکھے اللہ دا سرگن نکڑا کہ بلچی سرگن کیوں نہیں بلچی نیشے کنم دا خبر خلق اسے جو رکھو مدارک پروت چلا دے دا ابن کشاف میں روڑا دے وی نبی علیہ السلام نبی اورول اللہ دا اولی دا چو اولی دے نو دے رکھو کہ سبحان اللہ مقلب القلوب پاکی دا اللہ لگا پاکتا اللہ دے ذنو گردن کیا زینب پوشو چیز دو زما سرا زلو میناو لگی را دا خبر ہے زید را گئے ویغت ہے نبی علیہ السلام را گلو بیاخ واپس شو خدا کلمی ویلی سبحان اللہ مقلب القلوب دا ویلی دا زید زلو کرا للا چیز نبی علیہ السلام دا خوخشی دا دا جتنی نفرت پیدا شو دا بیدا گری معنی کولی پیغمبر السلام تا پخلو وی چی میتر را خلوک وی کلی طلاق وار کرد خبر نہیں چاہیے قرآن ترگن وكان الاخفاء مباحا كما كان الابداء مباحا تخفي في نفسك فاما قولهم ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم راها فوقعت في قلبها في قلبه او دا قصا دا شانتا و تخش الناس اتستاهی ان تخش الناس دا دی خبری یتکلم فیکا وقیل انہو کان ابن العربی دا طول ضرور دی غلط تی دا دی چی بنیاد نشتری امور محققین و علماء دا دی دی بنیاد نشتری کہ علماء نیوہ قرآن یلی دی مل لاغب دی سرگندہ کلی دا دا نیوہ چی تکی بمائینی اللہ یہ سرگندوں رب یورو کن تکی بمائینی دا دخل کو نہ پٹولا دے زیرنا اما تو معلوم کہ تو مین شے دا نہیں ہوئی فباطل ابن العربی احکام القرآن کی ہوئی اما قولهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآہا فوقعت فی قلبی فباطل اد تخش الناس مطلب جی کر کی تحستہی الناس ان یعاتبوکا ویتکلمو فیکا خبری بکئی استاد ہو جائے فتنے کے غور جی ابن العربی احکام القرآن قرآن پر بھی بہن دلی واللہ قان تخشا جو خلق نہ مشرنے گا خلق وہ بڑھ جائے حضور عالمان نے کلی دا صدا غلطا مدارک پوری لکل خبری رازم نہ کرتنے کہ خلق وہ علم عجل سے بڑھا ما کانا لنبی نہارا جن فیما فرض اللہ علیہ طریقہ ختم سلکنا دستور ختمی رواج ختمی نو پخفر زان بے ختمی گورے زان بانی ناو بل تواز نسیت کے اوپری عملو کن نیش ختمو لے نا عمل بے پکائی ما کانا لنبی من آراج مشتی پیغمبر باہت سو قسمت پنسیہ پاہت سکی چی مقرر قیدو لاللہ مقرر کرے طریقہ طریقہ اللہ پا چاہیے تین سو مکے دینا اور اللہ قدر مقدور مقرر پاندہ زبانی سے حرج پیش سے پیغمبر تو حرج جاؤ اور باپ و گن مخلوق دے گنوری دقی وہ پکورن کے دعا گرے تلور خوش آتی وہ نیم دن نیم خبر دکور دن نے کی زنانو خبری دا زنانو حقنا خباغو تا پتہ لگی کنی تا پوچھ دالے کی پیغمبر السلام بچو کور ترال نو زنانو برا لے کور تا انتا بسنو بیتن کول دیرے مسئلی اسی کی اگر خاص دا زنانو دی زنانو پا ذکر خوانی ذکر کی کنی ندتا دا تنگ سیاوا کی دی دین دا کول یو طرف تا نارینو دی طالبان اگر دیر دی بل طرف تا زنانو دی نیچو کور کے دعا دری تلوری یا بداری مسالے تپوس کے دیا تھی بلی مسالے وہ بڑی تھی وہ بلی مسالے بلی بنا رہا تھا علاوہ خبر حل گئی رضا تو پریشانی ہوا اللہ دا پریشانی ختم کرا صرف جدید ہوا جانا بلکہ عام اجازت سمارت کی سے سو کا تو کا بلی قسم کے دم نہ ہوگا لس کا شل کا سل کا داود علیہ الصلوۃ والسلام جنش ہوئی درے سوا وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی زر ہوئی نو سوا سیوی اور درے سوا ونجی مرائی زنانے پہ کہتا خیر دا عادت ہر چمر چیزی کی تاجیان ہوئی کہ جب ہوتی رہی دا سو جمعور لیکن پیغمبر تدا اجازہ نیوشے نو حرد دا یوی دو درے طلول بکن جنشوی زکولا نمہ بخواری دا اللہ دا حرد ختم کر دو مسئلہ بانی پیرنگیانم کتابی لکھیں کیا ظلم کرو دے کیا انصاف کرو دے پیرنگیانم کیوں انصاف کرو دے ناغو کتنی دا کہ دے رسول علیہ السلام نہو بی بیانی دے پا دے نہو کی دے دا عاشق صدیقانا نول کول پیغمبر علیہ السلام کون دے اسی مخلی خلی جوتو کون دے دے چاہ یو در نیرم اللے دے چاہ دین نیرم اللے ادرین نبی علیہ السلام رسید نو کد شاوت دے نفس پستے مسئلہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پوری جنکے کولی او خلق با پوری لحاظ و ملاحظہ اور کولی دیدے با پوری لحاظ و ملاحظہ اور کولی رولا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا دے پول عمر کی دروش پی اتکالو کی دا فرق شرک لرکن پا دروش تل اتکالو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکن کور کورنے کری کری زنانے کری دید آشد سی جی قرن ہو رکھولی کنڈی کرلی کنس پرستی ہو پہلے دو کولی کنا خدا چی کنگی نو پدی حکمت باندے کرنی ادھی غرار دے پارے کنی چی تجربہ کاری ادین ازدکی دا مانے ذکر حرج پینشتے ہاں چو چی رسی پیغامون دا اللہ خبر دا اللہ مخلوق تا یری جی دا اللہ نا میری جی دے چانم بے دا اللہ نا اپردی کیو اللہ صحابی ما کانا محمد ابا حد من رجالکم ویدا جوے دے ویدی جوے ملے محمد لار دیو دتا سنا رینا دنا رینا اسا سنا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لے گلے دا اللہ خاتم النبیین اگر اللہ دا حرص پارس ماہی دیر خبوا دا رسول علیہ السلام غلط نمون سرگن اتفاقی قرآن کی جو ذکر کردی یو محمد یو احمد احمد یو جر اغلی سورت صف کی و بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام کی ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد پیغمبر راضی تاستدا و خوشحالی ہیں او محمد مبارک من قرآن کی سلور در اغل لے برسول علیہ السلام دنیم نمخ کی دانم اللہ محفوظ ساتے لے کیا نہیں دیکھے پا عربو کی نادم علیہ السلام نرواخنی جنبی علیہ السلام دن پیدا کی دو پوری دانم پوری دنیا کی دچانو اللہ دل محفوظ ساتلے لگتن کی احیانو تو طول عالم کے دچانو اللہ اغل محفوظ ساتلے اسم ہو یا حیاء دانن اللہ دیدی نکو عبد المطلیب زدکی واچو ناغو لنن کی خو محمد یہ دانن دیو لولی کی خو یہ دیدی لکمال دو جن یحمی دو الناس دیدی بخلی سیدتونی کی استعینی دکی نانن ہو لکی خو قرآن کی تلول جا جکر کر یو لن سورت اللہ سورت آل عمران کی سورت آل عمران کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول لذلك اللہ دے زبانی و مرد رجی نہ تاسو واپس دے گئے کہ نا دین دلی دل سے ذکر کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم دنیاری ناو کس تاسو سے اپلار نہ دے بچیو وار بڑی جانے تنگی رسی دلی درے یا تلور دامن جانے تنگی رسی دلی وار بڑی ابراہیم خالص علا پغیر کو ادا زامنی چیسی امینا دا پیغمبر علیہ السلام و سلام اے تبر نشوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بچے ہوئی دا ماریہ نشوی القبطیہ چی مقوقس دا مصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدین یو بچے شی ابراہیم نبی اغام پغیر کے علا چی مرز افاد سو بعض رکیوی و سخت نا تمام بچے دا خدیجہ آشت جیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشر بلست درو دی اغام بچے نوشی ادیان جلی ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورت بدین مراد ہے سورت محمد ما نزل علی محمد پیغمبر بانی چراغلے چچاد دین انکار کو تلورم جلی ذکر کی سورت فتح کی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار محمد جلی جلی اللہ سلو سورت آل عمران احزاب محمد اور فتح تلو سورۃ تلو زدان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرے گے اور دارا سر دارا صاف ذکر کرے گی ناری نہ استاد نے ناری نہ سوکی ذکر من بنی آدم بلغ حد الکبر ناری نہ آدم دا اولاد نہ کی جڑی کوئی نہ زانی تر رسیدلی نہ جڑی کوئی نہ زانی تر پیغمبر سلام ناری نہ زامن کو سوکن دے رسیدلی والو فاطمی ذکر ہوئی تو میراث بھی کرے گی میراث تو لیکن دیلے گلے دا اللہ ختمون کے پیغمبرانو پدمانی ختم شوی خاتم النبیین عیسیٰ علیہ السلام کی رضی گا دوستو عیسیٰ علیہ السلام کو محکمہ پیغمبر دے کنا دنیا کی رسو پیغمبر شی دانشی کے دے خاتم النبیین دے دے دے اللہ دا ارتنا خبر دا غرطبانی پوا ایماندارو تا خونا ایماندارو یا رو اللہ ذکرن کسیرن یا دو دے دے سنگے دے گیا الذکر طاعت اللہ الذکر طاعت اللہ فمن لم یطعہ لم یذکرہ وان اکثر التسبیح والتہلیل وقراءۃ القرآن سعید بن جبیر ابھی بار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نقل لی دشن کرو ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی دشن تنور علماء ہوئی ابن جوزی کتاب القصاص المذکرین کی صفحہ اوصل میں حدیث باندی رسنور علماء اصل ذکر دا اللہ دا حکم منل دی عمل کو اللی پی پاگے کہ جو خلوم ذکر رنگی نا پا خلوم ذکر کو دا اللہ حکم دی وہ ظلوم ذکر کرکو چی غلطا ہونکم خطا ہونکم چرتا خبر آرانا تیرے نشی مانا سنا اللہ کی یاد آئی کہ حکم نے خلاف نہ کائی اپا کیوئے دا اللہ سہر ہو دے گا او وقت دام دائمان اللہ دے رحمت نوائی جتا سبانی صلی علیکم و ملائکتو و فرشتی ام اللہ رحمت را لیجی افرشتی رحمت را اولی و ملائکتو فرشتی ام یا فرشتی تو صلی علیکم ملائکتو افرشتی تا سبانی درود وائی سمانا تا سور دعا گانی کی فرشتی دعا گانی کی سورت شورا کی اللہ سل کنا فرشتی یستغفروها لمن فی الارض سورت مومن کی اللہ سل یستغفروها للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما دعا گانی کی فرشتی یا دی صلات نمراد تعظیم و ادب دی اکرام دی صلی علیکم و ملائکتو اللہ سل و ادب کی خاطر فرشتی لپارا دی یخرجکم من الظلمات الى النور رحمتنا دی لرائی چوبا ستا سو چورون رناتا دی اللہ پا ایمان والو بانی دیر میں ربانا دی دوبا تحییہ پر یوم ایل قانو سلام ابو بکر صدیق وی نبی علیہ السلام سلام تا و دی ایماندار تذکرہ آیتون را لی صلی علیکم تحییتون یوم ایل قانو دا لیزی او بل سرا کرتی و مخشید اللہ سر سلام سلام دا اللہ طرف نم سلام دے دیو طرف نم سلام دے او بل سرم دے فرشتو طرف نم کارکر دے اللہ عجر اللہ نبیر سلام تا بلا دب اے پیغمبر علی لکھیں گے تو شاہدان پنج صفات دا نبی علیہ السلام ذکر کی شاہدان گواہی کو ان کے مخلوق بانی امت بانی اور بانی انبیاء لبا گواہی دیے کئی امتوں امت لبا گواہی دیے کئی شاہدان علی شاہدان وہ مبشر خوشحالی ان کے اگر ان کے نمن کو اب ان کے اللہ طرف تھا تو اجازت اللہ بانی اسباب با اللہ تیاری اللہ تین رڑا کر ان کے پنجو صفات یو شاہدان جن مبشران جن نذیران سرورم دائیان پنجم سراجم منیران پان پیر دائی پنجو صفات جی اپا جی پنجو بانی پنجا سار مرتب گئی پنجا سار مرتب گئی پیغمبر تی دائیوی لیدی دائی تو کی بل حق ثابتی مدعی جان نہ ثابتی زما حق دے دائی دی پلان کی حق دے زما حق نہیں لر پلان کی حق دے سواب دے دائی بل سادی تھی گواہ دے بل سادی تھی دل چپکے دل گلی کے دل پر روا دی نہیں پر زما دے چرا دا اللہ پر مرد نہ روا دی دئی نے بلکہ دائی نے سراج سر منیر ٹکے جی کر کو